İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün bir konuğumuz var stüdyolarımızda. Uluslararası Af Örgütü'nden Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Can. Tarık Bey'le beraber bugün Uluslararası Af Örgütü içerisinde de yapılmış olan bir çalışmanın sonuçları üzerine konuşacağız. Z kuşağı anketi ismini taşıyor bu çalışma. Ve günümüzdeki en önemli sorunun iklim değişikliği ya da iklim krizi, artık çocukların ve yetişkinlerin de daha fazla sıklıkla dile getirdiği şekliyle iklim krizi olduğunu ortaya çıkaran bir çalışma bu. Uluslararası Af Örgütü'nün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlara ilişkin gençlerle yapılan geniş kapsamlı anketin sonuçlarından bahsediyorum. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yayınlanan bir çalışma bu. Buna göre de günümüzde dünyanın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin gündeme gelmesi gibi bir durum söz konusu. Biraz çalışmadan bahsedebilir miyiz genel olarak, ardından da devam ederiz. Tabii ben önce isterseniz nerede yapıldığını, nasıl yapıldığını öncelikle bir izah edeyim. 10.896 kişiyle yapılıyor bu anket. 18 ve 25 yaş arası kişilerle yapılıyor. 22 ülkede yapıldı. Buna Türkiye dahil değil. Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Almanya, Macaristan, Hindistan, Kenya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tunus, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Bu söylediğiniz ülkeler önemli çünkü iklim kriziyle alakalı olarak çoğunluk olarak sokağa çıkanlar ve taleplerini dile getiren ülkelere baktığınız zaman genellikle kuzey ülkeleri olarak biliniyor. Fakat güneydeki gençlerin ve yetişkinlerin de aynı zamanda bu durumdan en fazla etkilenmesine rağmen seslerinin duyulmadığının oldukça fazla muzdarip olunan konuların arasında sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Evet, bu saydığım ülkelerin çoğunda aslında bahsettiğimiz iklim hareketleri, sivil toplum çabaları da çok fazla gündeme gelmiyor, medyada görmüyoruz. Ona rağmen bu ülkelerde anketin sonuçlarına göre dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak iklim değişikliği denilmiş, %41 oranında. Kaç yaş aralığıydı efendim? 18-25 yaş aralığı. 18-25 yaş aralığı. Ve galiba Ipsos Mori araştırma şirketiyle beraber yapılmış olan bir araştırma bu. İnsanlığın geleceği anketi kapsamındaki sorular varmış burada. Gençlere ve insan haklarının ülkelerindeki ve dünyadaki mevcut durumuyla ilgili fikirleri sorulmuş. Ve hangi sorunların en önemli sorunlar oldukları olarak gördükleri ve insan hakları ihlallerine son verilmesi konusunda kimin sorumlu oldukları düşündüklerini dile getirmeleri istemişler gençlerden. Ne gibi sorunlar ortaya çıkmış peki? İnsanların bu ankete verdikleri cevaba göre ilk 5 sırayı sayarsak örneğin iklim değişikliği, kirlilik, hava kirliliği, deniz kirliliği gibi, terör ve peşinden doğal kaynakların kayboluşu, bitişi ve bunun da peşinden ırk eşitsizliği geliyor. İlk 5 sorunun içerisinde 3 tanesinin doğrudan çevreyle bağlantılı olması bir kere büyük bir gösterge. İnsanların iklimle ilgili sorunu önemsediklerini ve bunun büyük bir sorun olduğunu gösteriyor bu. Evet. Bizim böyle bir işe niye girdiğimizi de aslında söylemek isterim. Uluslararası Af Örgütü İklim krizinin büyük bir insan hakları krizi, büyük bir insan hakları sorunu olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı böyle bir araştırma yapma gereği duyduk. Ve bu diğer insan hakları krizlerinden de farklı olarak nesiller arası yayılan bir etkisi olan bir insan hakları krizi. Ve her geçen yıl şiddetlenen. Aynen öyle. Belki de. Yani sadece bugün yaşayan insanların üzerinde etkisi olan bir insan hakları sorunu da değil. Yarın yaşayacak insanlarda da etkisini bırakacak ve yarın yaşayacak insanların da haklarını çiğneyecek bir kriz. Evet. Şeyi hatırlıyorum. Birleşmiş Milletler'den yapılmış olan bir çalışma, daha doğrusu bir açıklama vardı. Yakın zamanda yeni bir apartheid rejiminden bahsedebilmenin mümkün olduğundan bahsediliyordu. İklim apartheid'i. Bu iklim apartheid'i içinde de işte Küresel Adaptasyon Komisyonu'ndan yapılmış olan bir rapordu bu. Rapora göre dünya iklim krizi üzerine vahim düzeyde hazırlıksız ve önümüzdeki 10 yıl içerisindeki yatırımlar yapılmazsa küresel ısınma da demiyoruz. Küresel ısıtmada en az sorumlu olan en yoksul ülkeler en ağır bedeli ödeyecek deniliyordu. Ve bunun da yeni bir apartheid rejimini ortaya çıkarabileceğinden de bahsediliyordu. Dünya genelindeki. Doğrudan insan haklarıyla alakalı olan bir durumdan bahsedebilmek mümkün galiba. Evet, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten bu konunun en büyük tartışmalarının yaşandığı alanlardan bir tanesi şu ki iktisatta ortak mallar denilen bir kavram vardır. Herkesin evet. eşit olarak erişebildiği, üzerinde bir düzenleme bulunmayan ve tüketilen şeyler. Uzunca tartışmalar sonucunda iklim krizinin bir ortak mal kavgasından da öte bir şey olduğu söylendi. Ortak mallardaki iddia şudur. Herkes kendi çıkarını korumak ve başkası ben yapmasam başkası yapacak diyerek bir doğal kaynağı tüketmek üzerine davranış geliştirir iddiası vardı. Buradaki durum biraz daha ötesi. Bugüne kadar sanayileşmiş, bugüne kadar kalkınmış, gelişmiş ülkelerin yarattığı bir takım zararlar var. Ve gelişmekte olan ülkeler ya da hiç gelişememiş vaziyetteki ülkeler bugün şu iddiada bulunuyorlar. Biz iklim krizine karşı bir adım atamayız. Çünkü bizim de kalkınmamız gerek. Biz de sonuna kadar büyüyeceğiz ve bu sırada da iklimi mahvetmeye devam edeceğiz diyorlar evet. aslında. Bunun da dengesini kurabilecek şey aslında sizin bahsettiğiniz apartheid rejiminin ortaya çıkmasını engelleyecek şey. Devletlerin kendi aralarında artık bu konunun bütün herkese etkileyen bir sorun olduğunu kabul etmesi ve yani ben biraz daha büyüyeyim demenin gelecekteki nesillere çok büyük kalıcı zararlar vereceğini fark etmesi ve bunun üzerinden bazı devletlerin daha az üretim yapmayı kabul ederek diğer devletleri bir şekilde zararını giderme yolunda adım atması. Bu sayede bahsettiğiniz apartheid rejiminin ortaya çıkmasının engellenmesi. Evet, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri zannedersem yakın zamanda bu görevi bırakacağını açıklamıştı evet. Kuminaydu. İstifasını verdi, yakın zamanda ayrılacak. Konu hakkında da bir açıklama yaptı bu çalışmayla alakalı. Daha önceki açıklamalarını da aynı zamanda açık radyo mikrofonlarından duyurabilme şansı bulmuştuk Kuminaydu'nun. Kendisiyle 2013 yılında da İstanbul'a geldiğinde tanışabilme fırsatı bulmuştum. Bu yıl çok yüksek sayıda gencin iklim için harekete geçtiğini düşünüldüğünde anket yapılan gençlerin iklim değişikliğini dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak görmesi şaşırtıcı değil ifadelerini kullanmış Kuminaydu. Ve gençler için iklim değişikliği yaşadıkları çağın belirleyici sorunlarından biri. Bu iklim acil durumuyla daha kararlı bir şekilde mücadele etmeleri için dünya liderlerine yapılan bir uyarı işaretidir. Aksi takdirde genç kuşakları aldatmaya devam etme riskine girerler demiş. Muhtemelen araştırmanın sonucu da bunu gösteriyor. Gençlerin kendi talepleri üzerinden bakıldığında. Evet. Ve bu çalışmadan sonra nasıl bir gidişattan bahsedebilmek mümkün olacak? Yani bu adalet kavramını aynı zamanda hak savunusu içerisinde iklimle beraber birleştirebilmenin yolunun da açılabildiği görülebilir mi? Evet, yani öncelikle şuna, yani siz bu radyoda muhtemelen binlerce kez aynı şeyi söylemişsinizdir ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Greta gibi kişilerin Türkiye'de de yansıyan işte Fridays for Future hareketinin gençlerden ve bunların çoğu 18 yaşına bile gelmemiş evet. gençlerden oluşmasının bir nedeni var. Aslında bugün bu iklim kriziyle ilgili karar alacak kişiler büyük bir çoğunluğu aslında iklim krizinin sonuçlarından çok fazla etkilenmeyecekler. İki nedenle bir bahsettiğiniz apartheid rejiminin oluşması ihtimaliyle kalkınmış ülkeler belli önlemleri alma şansına daha çok sahip olabilecekler. Belki insanların hayat standartlarını belli bir seviyede korumak için. İkincisi ise bahsettiğimiz karar alıcılar o gün dünyada olmayacaklar. Evet. Fakat Bu aslında bir karar alıcının nasıl karar alması gerektiğine dair artık hak savunusunda bizim yol almamız gerektiren bir şey. Karar alıcının bugünü düşünmekten öte yarını düşünmesi gerektiğini söylüyoruz ama iklim krizi artık yarının meselesi olmaktan da çıkmış durumda. Evet. Artık bugün etkilerini gördüğümüz bir şey. Yunanistan'da, Japonya'da, Pakistan'da, ABD'de ısı dalgaları, orman yangınları sıklıkla görülüyor. Sahra altı Afrika'da, Güneydoğu Asya'da, Karayipler'de, Pasifik'te birçok fırtına, seller vesaire yaşanıyor. Hatta bizim bu sene 2019 Haklar İçin Yaz kampanyamızda bulunan Marinel var Filipinler'de. Marinel dünyanın en büyük tayfunlarından bir tanesi olan Yolanda tayfunundan etkilenen kişilerden bir tanesi. Köyünün tamamen yerle bir olmasından sağ kurtulmuş birisi. 6000'den fazla kişi Filipinler'de bu tayfun nedeniyle hayatını kaybetti. Ve bu aşırı korkunç derecedeki iklim ve çevre hareketleri, doğal afet deriz ya biz buna, bugün doğal olmayan bir şekilde, evet, ortaya çıkan bu afetler bugün insanların temel haklarını zaten ihlal etmeye başladı. Bahsettiğimiz şey çok basit bir şey, yaşam hakkı bu. Yani bu artık bir, hani çoğu insan için çok basit bir konu gibi gözüken, aslında dışladıkları çevre sorunundan öte bir şey, insanların yaşamasını ortadan kaldıran bir sorun bu. Evet. Yani o uzak gördüğümüz, öteleyebildiğimiz çevre gibi bir sorun değil bu. Her ne kadar o sorun çok çok önemli olsa da ve insanlar bunun farkına varmasa da, bunun farkına varmaları gereken nokta artık burada ortaya çıkıyor. İnsanlar ölüyorlar ve bu ölüme neden olan şey iklim krizi. Evet, yani bir diğer taraftan baktığınız zaman hayatın birçok alanındaki haksızlıklara ve insan hakları ihlallerine de sirayet eden bir krizden bahsedebilmek mümkün galiba burada. Tabii. Geçen sene hatırlıyorum. Geçen sene mesela Afganistan'da yaşanan yoğun kuraklık sonrasında aileler yollara düşmüştü. Hı. Çoluk çocuk göç etmeye başlamışlardı, hı, yaşadıkları topraklardan. Ki bir de savaşın olduğu topraklardan, evet, bahsediyoruz. Ve bu aileler de aynı zamanda kendi geçimlerini bir şekilde sağlayabilecekleri düşüncesiyle beraber genç yaştaki çocuklarını, hatta çocuklarını, genç yaştaki demeyelim de çocuklarını, hı, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmek gibi bir durumla karşı, evet, karşıya kalmışlardı. Ve böyle bir yöneliş olmuşlardı, evet, onlarda da. Evet. Yani sadece hava olaylarından, fırtınalardan, evet, sellerden, tabii bunlardan da, hı-hı, yoğun bir şekilde artıştan bahsedebilmek mümkün. Ama aynı zamanda kadına şiddetten, savaşlardan, evet, göçten ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi gibi hak ihlallerinden de doğrudan bir bağlantı söz konusu olduğu da net bir şekilde görülmeye başlandı. Tabii, iklim krizi içerisinde. Yani onlarca farklı alana etki ediyor. Ya 2050 yılına kadar yüzlerce milyon insanın yoksulluğa mahrum kalacağı öngörülüyor. Örneğin 10 milyondan fazla insanın suların yükselmesi nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşayacağı öngörülüyor. Bunlar içerisinde yerinden edilmeler de dahil. Evet. İnsanlar yerlerini, yurtlarını terk etmek, yeni bir hayat kurmak zorunda kalacaklar. Aslında ben bizzat gözlemlediğim bir şeyden de bahsetmek isterim. 2003 yılında Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına 35 bin kişi hayatını kaybetmişti. Hı hı. Bu o kadar beklenmedik bir şey ki Avrupa'nın çoğu kentinde benim geçen sene gördüğüm şöyle bir şey oldu. İnsanlar sıcak havayı o kadar beklemiyorlar ki ilk kez klima ya ihtiyaç duyanlar ortaya çıkmış. Evet. Ve hiçbir şehirde klima bulamıyorlar. Klima bulamamalarının nedeni bunun hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayan bir şey olması bugüne kadar. Ve böyle bir şey ortaya çıktı ki bu da aslında bir yandan da daha fazla elektrik tüketimi ve daha fazla iklim krizine katkıda bulunmaya yolu açabilecek bir davranış biçimini de ortaya çıkartıyor. Bu nedenle bugünden durdurulması gerekiyor. Bu sadece kalıcı etkiler iklim krizinin döndürülemeyecek bir noktaya gelmesiyle alakalı değil. Belli bir noktadan sonra insanlar kendi gündelik yaşantılarını koruyabilmek için daha fazla risk alıp daha fazla zarar verici noktalara gelebilecekler. Evet. Bunun bugünden engellenmesi gerekiyor bu nedenle. Evet, bir yandan da toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle alakalı olarak ortaya çıkan tartışma içerisinde de yer buluyor iklim krizi ve iklim krizine karşı mücadele eden insanların durumu. En son İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta Extinction Rebellion, yok oluş isyanı aktivistlerinin doğrudan verilmeyen bir kararla polisin yasaklaması üzerine izin verilmediğini, sokaklara çıkmasına izin verilmediğinden bahsetmiştik. Bundan Ekim ayındaydı galiba, Ekim ayındaki olan süreçte. Fakat şu andaki yargı sürecine bakıldığı zaman bunun kanunsuz bir şekilde engellendiği ve insanların temel haklarından birisi olan toplantı gösteri yürüyüşleri düzenlemesine engel alındığına dair bir karar çıktı. Şimdi dava süreçleri de başlıyor. Evet. Bir yandan hak savunusu da buradan ilerliyor. En son Urgenta davası galiba Hollanda'da hükümetlerin iklim krizinin aslında en temel sorumluluk alanlarından bir tanesi olduğu gösterildi. Ve bu konuyla açılmış olan ilk davada Hollanda'da karara bağlandı. Tarihi bir karar olarak da bahsediliyor. Bir diğer taraftan da sokakta olduğu gibi hukuksal anlamda da ve mahkemelerde dava süreçlerinin içerisine de alan yeni bir dönemde girmiş olmaktan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hemfikirim, bu özellikle Londra'daki yani İngiltere'deki Extinction Rebellion'a yapılan muameleyle ilgili Afergüt'ü de pozisyonunu aldı zaten. Yani bu bizim yıllardır çalıştığımız bir alan, aynı zamanda toplanma ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili özgürlükler. Maalesef bu yani bugün konuştuğumuz iklim krizinin üzerinde işte insanların fikirlerini beyan etmek ve bu krize karşı bir şey yapılmasını talep etmek yönündeki çabaları, ki buna ifade özgürlüğünden toplanma özgürlüğüne bir sürü temel hak dahil, maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde kısıtlanıyor. Evet. Umarım bu daha da yaygınlaşmaz. Çünkü zaten dünya üzerinde birçok temel hakka düzenli olarak saldırı yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu İngiltere'de yaşadığımız olay umarım bir tek istisna olarak kalır. En azından iklim krizi gibi herkesin geleceğini etkileyen bir sorunla ilgili insanların söz söyleme hakkı daha fazla engellenmez. Peki gençler sorumluluğu kim olarak görüyorlar bu anketin sonuçlarına göre? Gençler sorumluluğu bu anketin sonuçlarına göre bu sorunun çözülmesinden sorumlu olarak, evet, devleti görüyorlar öncelikli olarak. Devletlerin, evet, devletlerin, hükümetlerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorlar. Aslında oturup konuşan, bu konu üzerinde düşünen hemen hemen herkes böyle düşünüyor. Çünkü bu bir kargaşa ortamında, bir merkezsiz bir ortamda çözülebilecek bir sorun gibi değil. Herkes, evet, kendisi kendi karbon ayak izini azaltmak ya da sera gazı emisyonunu düşürmek konusunda bir ilerleme kat etmeye çalışsa bile bunun yeterli olup olmadığının bir merkezi yönetim tarafından kontrol ediliyor olması gerekiyor. Bu merkezi yönetimler de kendi aralarında öncelikle bir söz birliğine ve verdikleri sözü tutma iradesine sahip olmaları gerekiyor. Bu çok önemli, çünkü çocukların verdiği mesajların da diğer çocuklar tarafından anlaşılmış olduğunu gösteriyor bir diğer taraftan da. Yani çocuklar karar alıcılara doğrudan seslenip iklim acil durumunun ilan edilmesini ve bu alınan acil durumla beraber krize kriz denmesini ve bu krize uygun bir şekilde politikaların üretilmesini istiyorlar. Yani biraz önce sizin de dediğiniz gibi kişisel karbon emisyonlarının azaltılması ya da okyanuslardaki plastiğin toplanılması, bunlar da önemli şeyler. Tabii. Devam ederken bir diğer taraftan da o plastikleri üretmeye devam eden kararların verildiği meclislerdeki sübvansiyonların arttırılması, fosil yakıtların bir diğer taraftan hat safhaya çıkarılabilecek bir şekilde desteklenmesi hükümetler tarafından, tabii, işleri hiçbir şekilde pozitif anlamda ilerletmeyecek gibi duruyor. Çocukların verdikleri mesajın anlaşılması, kendi aralarında anlaşılması açısından önemli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Evet, bunun da oldukça önemli. Bununla birlikte ben sadece kişilerin bireysel çabalarından da değil, şirketler bile bu şekilde düşünseler, kendi karbon ayak izlerini azaltmaya çalışsalar, sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışsalar bile devletlerin bu konuda belirli sınırlar çiziyor olması gerekiyor. Çünkü piyasadaki aktörlerin hepsi birbirlerinden %100 haberdar olmaları mümkün değil. Hangi yöntemleri kullandıklarını bilmeleri mümkün değil. Yani bunun belirli sınırları olması ve kimin yüzde kaç üretimde kesintiye ya da yeni yöntemler kullanmaya geçmesi gerektiğinin yasalarla belli olması gerekiyor. Bunlar aslında oldukça basit şeyler, evet, bir yandan da devlet açısından. En basitinden size başka bir alandan örnek vereyim. Bütün dairelere ait birer otopark yapılması bir şart olarak koşulmuştu ve kısa bir süre sonra, yanlış hatırlamıyorsam, bu bütün daireleri yapmak zorunda değilsiniz, yarısına kadar yapabilirsiniz, hiç yapmasanız da olur, cezasını ödersiniz, geçersinize dönüştü. Böyle bir düzen olmaması gerekiyor bu işte. Cezasını ödeyip çıkabileceğiniz, iklim krizini büyüten şeyler yapamıyor olmanız gerekiyor. Bunlardan bireylere ve şirketlere belli oranda regülasyon yapılabilecek alanlardan bir tanesi de mümkün olan alanların hepsinde belki de bir bina inşa ediyorsan en azından içeride yaktığın ışıkları güneş enerjisinden karşılayacak paneller yerleştirme evet. zorunluluğu gibi ufak tefek düzenlemelerle bile başlanabilir bu evet. işe. Yani hükümetler önemli, karar alıcılar önemli ama bir diğer taraftan da özel sektör ve endüstriler de bu konuyla alakalı önemli. Bu soru da yöneltilmiş gençlere galiba. Yani sizce tüm dünyada aşağıdaki endüstrilerden en çok hangisi insan hakları ihlalleriyle biliniyor sorusu var. Evet. Sonuçları nelerdir efendim? Bu insan hakları ihlalleriyle ilgili genel bir soru tabii. Evet. Özellikle silah üreticileriyle başlıyor bu anketin. Birinci sırasında gelen cevap %36'sı insanların silah üreticilerinin insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu, bu konuda kötü bir namları olduğunu düşünüyor. Peşinden maden endüstrisi, peşinden kıyafet tekstil endüstrisi ve ardından tütün endüstrisi ve peşinden de fosil yakıtlar endüstrisi geliyor. Aslında hepsine baktığınız zaman doğrudan iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan vehametin paydaşları olduğunu da görebilirsiniz bu sektörleri. Evet, büyük İlginç oranda. Büyük oranda. Yani tekstilden fosil yakıtlara, ilaç endüstrisinden gıda endüstrisine, inşaattan finansa, silahtan hatta en önemli sebeplerden bir tanesi kaynak paylaşımları. Şu andaki mevcut dünya üzerindeki gidişata baktığınız zaman da fosil yakıtların paylaşılamaması ve bu fosil yakıtların paylaşamamasının üzerine de inşa edilen silahlanma yarışı var. Çok, yani gençler neyin ne olduğunun farkında gayet net bir şekilde bu anketten çıkarılan sonuçlara göre. İlginç bir şekilde güzel ve bir diğer taraftan da konunun ne olduğunu ortaya çıkaran bir çalışma olmuş. Tebrik etmek gerekiyor bu çalışmayı gerçekleştiren Af Örgütü'nü ve Ipsos Mori'yi. Çok teşekkürler. Peki Af Örgütü'nün bundan sonraki çalışmalarında, son olarak da bu soruyu sorayım. Bundan sonraki çalışmalarında iklim krizi hangi noktada duracak gibi biz duruyor? Biz 2019 yılı itibariyle yavaş yavaş bu konuya girmeye başladık. Bütün dünyadaki uluslararası hareket olarak. Yanlış hatırlamıyorsam 2015'lerde de aslında Uluslararası Af Örgütü'nün bu konularda ufak tefek açıklamaları olmuştu. Ama 2019 yılında daha çok dahil olduk bu ...bunu da aslında ilan edici bir yöntem olarak da bir yandan Vicdan Elçisi ödülümüz 2019'da bizim en önemli ödülümüz Greta'ya ve Fridays for Future hareketine verdik. Hatta Türkiye'den de Atlas Sarrafoğlu almıştı ödülü. Türkiye'de evet. Fridays for Future adına Atlas Sarrafoğlu'na teslim ettik aynı ödülü. Ve 2019 yılında bu yeni başladığımız üzerinde daha detaylı çalışmaya başladığımız alanı 2020'de daha da genişletme amacındayız. 2020 yılında iklim kriziyle ilgili, ki bunun bir insan hakları sorunu olduğunu gördüğümüz için daha çok faaliyet yürüteceğiz. Umarım bizim de bu mücadeleye bir katkımız olur. Benim anketle ilgili eklemek istediğim son bir şey daha var. İnsan hakları ile ilgili değişiklik sağlamak için en çok neler etki eder sorusu var. İnsanlar katılıyorum, katılmıyorum, etkili, etkili değil evet. şeklinde buna katılıyorlar ve strike'lar, bu işte iklim grevi gibi etkinliklerin %60'a yakın etki ettiğini düşünüyor insanlar. Bu büyük bir oran. Aynı zamanda protestoların da benzer şekilde %60'a yakın etki ettiğini düşünüyor. Bu da iyi bir şey. Okey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir çalışma olmuş. Tekrardan ellerinize sağlık. Türkçe'ye de aynı şekilde bunun sonuçlarını duyurduğunuz için de ayrı bir teşekkürü borç biliyoruz. İklim kriziyle alakalı olarak çaba sarf eden insanlar olarak da bunu söyleyebiliriz galiba. Evet, İklim Acil programında bugün Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan'ı ağırladık ve Z kuşağı ile alakalı olarak yapılmış olan son anketi ve anketin sonuçlarını konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim tekrar beni konuk ettiğiniz için. Güzel ve mutlu bir yıl geçirmenizi dileriz. Hem de aynı şekilde dinleyicilerimize de bu temenniyi iletiriz. Görüşmek üzere. İklim Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil.